wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 sierpnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny fragment balonu Meteo znaleziono w Warmińsko-Mazurskiem. Informacje o tym potwierdza policja. Wprowadzono ograniczenia dla przywozu do Unii 5 produktów z Ukrainy. Przekroczone zostały limity. Zawiniła załoga, tak konstruktor mówi o katastrofie jachtu, który zatonął u wybrzeży Sycylii. W województwie warmińsko-mazurskim znaleziono kolejny fragment balonu Meteo, tym razem w okolicach Pisza. O wiszącym na drzewie przedmiocie poinformował jeden z mieszkańców. Osoba zaniepokojona tym znaleziskiem powiadomiła służby. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Piszu zabezpieczyli miejsce oraz skazany przedmiot, który wyglądał na fragment balonu meteorologicznego. Mówił Piotr Jabłoński z policji. Śledczy teraz wyjaśniają, co to za przedmiot i skąd się wziął. Przypomnijmy, że balon znaleziono w ostatnich dniach także w Orzechowie, koło Dobrego Miasta, w powiecie olsztyńskim. 5 produktów z Ukrainy jest już objętych ograniczeniami dotyczącymi wwozu do Unii, poinformował o tym rzecznik Komisji Europejskiej. Chodzi o jaja, cukier, owies i kaszę, a także miód, na który komisja nałożyła cła w tym tygodniu. To konsekwencja umowy o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą, która została przedłużona na początku czerwca. Wtedy jednak wpisano do umowy tak zwany hamulec bezpieczeństwa. Komisja jest zobowiązana go zaciągnąć, jeśli limity importowe wybranej grupy produktów zostaną przekroczone. Lista liczy 7 produktów. Ograniczeniami nie są objęte kukurydza i drób. Zarzuty wobec byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień, poinformował o tym rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wczoraj sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Michała K. Decyzja o tymczasowym aresztowaniu pozwoli na wystawienie listu gończego za byłym szefem RARS. List gończy pojawi się niezwłocznie, jak prokurator otrzyma oryginał postanowienia sądu, a dzisiaj w poniedziałek niezwłocznie. Musimy otrzymać oryginał dokumentu sądowego. W tym liście gończym prokurator wskaże jednostkę, prawdopodobnie policji, która będzie odpowiedzialna za to poszukiwanie. Natomiast to oznacza, że taka osoba jest wpisana w system i jest zatrzymana przy każdym kontakcie z każdym funkcjonariuszem policji. Tłumaczy prokurator Nowak, który wyjaśnia, jakiego rodzaju zarzuty prokuratura chce postawić Michałowi K. Mówimy o braniu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i po drugie przestępstwo urzędnicze polegające na przekroczeniu uprawnień, niedopełnieniu obowiązków. Prokurator chce im ogłosić zarzuty zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd odrzucił wniosek o tymczasowy areszt dla Pawła Esz, drugiego z podejrzanych w sprawie twórcy jednej z firm odzieżowych współpracujących z RARS. Witold Banach, Polskie Radio. Obóz władzy stosuje naciski na PKW, tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki mówi o nadchodzącej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej co do sprawozdania finansowego jego ugrupowania. W Polskim Radiu stwierdził, że PKW przy swojej ocenie finansowania kampanii nie może brać pod uwagę materiałów od różnych instytucji. Ostatnie informacje, które płyną z PKW, które mówią, że akurat jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, to nie będzie brane pod uwagę, bo w ogóle nie mogą być brane pod uwagę te wszystkie informacje, które są wrzucane czy przez pana Berka, czy przez pana Bodnara, czy płyną z innych źródeł, także z NIK-u. Państwowa Komisja Wyborcza, i o tym mówi także Krajowe Biuro Wyborcze w swojej analizie dotyczącej przepisów prawnych, bardzo jasno wskazuje, że niezatwierdzenie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości byłoby odejściem od interpretacji przepisów i ich stosowania. Decyzja w sprawie sprawozdania ma zapaść w przyszłym tygodniu. Wątpliwości polityków koalicji rządzącej budzą m.in. przedwyborcze wydatki z Funduszu Sprawiedliwości i organizacja pikników 800+. Jeśli PKW odrzuci sprawozdanie PiS, to partia może stracić do 75% dotacji z budżetu. Wówczas ugrupowanie może zaskarżyć uchwałę do Sądu Najwyższego. Konstruktor jachtu, który w poniedziałek zatonął u wybrzeży Palermo, twierdzi, że winę za tę tragedię ponosi załoga. U wybrzeży Sycylii zginęło 7 osób, w tym brytyjski magnat medialny Michael Lynch. Dyrektor stoczni w Viareggio, która zbudowała jacht, Giovanni Costantino, powiedział, że tragedii można było łatwo uniknąć, zachowując nieco ostrożności. Nasze jachty są absolutnie bezpieczne. Tragedia była splotem czynników, które złożyły się na cały łańcuch błędnych decyzji ze strony załogi. Costantino wskazał na zlekceważenie negatywnej prognozy pogody, otwarte wejścia i luki i spuszczenie ruchomego miecza zaledwie do połowy długości.

leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że ber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia, ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. No jestem ciekawa, jak wrażenia? Już niecały miesiąc został do premiery ich wspólnej płyty, bo album Kasia i Błażej ukaże się 20 września. I takim oto singlem tę płytę zapowiadają. Singlem o bardzo ładnym tytule. Po prostu Wanna. I znowu, tak jak w przypadku nowego singla Kaśki Sochackiej, jestem ciekawa, jak ten utwór poradzi sobie na naszej liście przebojów. No, dobra informacja jest też taka, że ten singiel nie tylko zapowiada płytę, ale również trasę koncertową, trasę Jenin-Piaseczno, która rozpocznie się we Wrocławiu 3 listopada, a zakończy 16 grudnia w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma. I coś czuję, że to będą bardzo, bardzo dobre koncerty. Na zegarze 12 minut po godzinie 11. Jakby co, przypominam, to jest Nowe w piątek nadal, jeszcze do 12. Wciąż w składzie Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. I zgodnie z obietnicą raz jeszcze wracamy do najważniejszej gitarowej premiery tego tygodnia. Understanding basics, never let your guard down, and always leave a cat out. But always, the world is not so friendly, it brings some fucking baggage, the word that's used for. Never I would trust sticks around for. Hoarseness is the Wordness to tytuł zaczerpnięty z powieści Ulysses Jamesa Joyce'a, a brzmienie, nie wiem, chyba z jakiejś kosmicznej przestrzeni, bo jest po prostu pięknie. I od razu przepraszam, że się tak ekscytuję, ale naprawdę czekałam na tę płytę bardzo, bardzo mocno. Jak w końcu jest, to po prostu nie sposób się nie cieszyć. To taka bardziej balladowa odsłona płyty Romance grupy Fontaines DC, oczywiście, ale tak jak wspomniałam na początku, ten album pełen jest różnorodności, a nawet skrajności. I z pewnością te skrajności będziemy na Trójkowej Antenie wielokrotnie jeszcze prezentować. A teraz w temacie romansu pozostając, hardcore romance, ale w wykonaniu grupy Beach Weather. Trójka. Robię, herpetes. Takie to ciekawostki pojawiają się na polskiej scenie. Dziewczyna z Seattle i grupa Bass Growki. Zespół, który na razie ma na swoim koncie kilka singli, ale dziewczyna z Seattle jest właściwie pierwszym, który promuje ich zbliżającą się płytę. Debiutancką, Brudnopis. I my z pewnością będziemy trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o ich muzykę, bo to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe brzmienia. No to przed nami kolejni w zasadzie debiutanci, bo ten skład, również pierwszy album, ma jeszcze przed sobą. Grupa Gurriers i No More Photos. Znowu wędrujemy do Irlandii. No, było intensywnie, ale właśnie taki intensywny, bezkompromisowy jest skład Gurriers, kolejna perełka na noise rockowej scenie irlandzkiej. No More Photos to za nami piosenka o niechęci do nocnych klubów i do ludzi, którzy znajdują się pod wpływem używek. No i przy okazji jest to ostatni utwór przed premierą albumu Come and See, który ukaże się 13 września. A ja tymczasem przerywam prezentowanie nowości, aby nadać komunikat. Jeszcze tylko 32 minuty zostały do końca głosowania na pierwszą trójkę, na naszą listę przebojów, dlatego warto zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie i oddać swoje ostatnie głosy. A w zestawie do głosowania między innymi utwór Larisk grupy King Gizzard and the Lizard Wizard. Souls do sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. Bardzo przebojowe Le Risk. Warto zaryzykować i oddać swój głos na ten skład. King Gizzard and the Lizard Wizard. Chociaż ja oczywiście niczego nie narzucam. Zestaw utworów na naszej liście przebojów mają Państwo naprawdę duży i ukrywają się w nim różnorodne propozycje. Czas tylko ograniczony, bo głosowanie wyłącznie do godziny 12. A skoro już zrobiło się tak energetycznie i tanecznie, to ja pójdę o krok dalej. Tym razem będzie nieco mniej gitar. I Bibio Sound Machine, Black Notes. Oh. black dolls, you can play with me. You can play with me. You can play with me. You can play with me like the black dolls, you can play with me. You can play with me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasem niesie tu moją głowę, wyznacza nowy kurs słowom. Skończyłam z tobą już, więc odejdź. Byłam tam, byłam już wszędzie. Moje serce szalało, nie wiedziało jak będzie. Moje serce zostało ugodzone tak w sedno. Więc mów, bo brakuje mi twoich ust. Stój tu, gdy spowalnia mój puls. Pewnie tobie to obojętne. Przecież będzie dobrze, więcej niż pewne. Jakby na to nie patrzeć.

co weekend, piątki, soboty, czwartki. A dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. Chociaż nie lubię fusów, no to jednak wypiję. Dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. No i szota z kurkumą, daj mi zanim zawinę się. Podobno umieramy już od chwili narodzin. Bardzo chciałbym, a nie umiem się, mój Boże, pogodzić. Chciałbym jeszcze potańczyć, bo szanuję hulanki. Chcę się jeszcze kołysać, poprzytulać do szklanki. W mieście złamanych serc, wiecznie otwartych miejsc, jest trzecia nad ranem, idealnie by zejść. Dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. Chociaż nie lubię fusów, no to jednak wypiję. Dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. No i szotę z kurkumą, daj mi zanim zawinę. Lej mi herbatę z imbirem. Chociaż nie lubię fusów, no to jednak wypiję. Dzisiaj lej mi herbatę z imbirem. No i szotę z kurkumą, daj mi zanim zawinę. Był zeszyt pierwszy, to teraz będzie drugi. Dokładnie 27 września, wtedy ukaże się nowa płyta Jakuba Skorupy. Płyta, którą zapowiada takimi pięknymi singlami jak Fusy, utworem o przemijaniu z gościnnym udziałem Dawida Tyszkowskiego. Ależ to będzie płyta. No, ja nie ukrywam, że się nie mogę doczekać i mam bardzo wysokie oczekiwania wobec Jakuba Skorupy i tego albumu. I spodziewam się, że będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. No dobrze, czas nas goni, ale my właściwie jeszcze bardziej zwalniamy. Tank and the Bangas, Samara Joy, Robert Glasper, taki piękny zestaw muzyków nam się teraz ułożył w utworze Remember. Remember the night you said I love you. Remember, you promised that you'd forget me not, but you forgot to remember. Yeah. Heart just like a firecracker, fireworks and jack-o'-lanterns lit up like a cabin's lantern, like a black activist in the past, way too passive in the past, way too massive, taking up the space. Hot air balloons still wearing Kansas, but I don't know what happened. Did I lose the magic? Helium and hot dogs trying through this purple planet. But I'm way too up to come down to music, to no sound, to lovely lip brown. I tried to catch a rainbow in the sky, but it's so high, so high, so high, so high. Maybe I should fly below. Then again, that's way too low. Trying to catch a shooting star, maybe have to go so far. But there's a ribbon in the sky for our love. That's what Stevie say. Trying to get to the place up above, that's where heaven lives. Can I be honest? I'm so self-conscious, so self-conscious, so, so, so, so very smart, so, so, so, so very smart. Looking in the mirror, I figure I can be honest with the figure staring back at me. The killer that's inside of my biggest dreams. Heart desire bleeding, 10 toes down. Tears of a sad clown. My heart so broken, my dentures. Bleeding, 10 toes down, chisel a sad clown. My heart so broken, my attention in denial. The pieces that aren't beautiful are the pieces that need love now. The healing is so slow, the beating is so beat down. But how else will I grow if the shit only grows down? How do I get there? How do I get out? I'm a million miles from this place, but hey, I'm getting there. Trying to reach a star out in space. Man, I'm so unaware that I'm already who I'm climbing towards. Been who I've been aiming for. Pretty black and dope, not on dope and traveling abroad. I got my clothes from all through the thrift store scar, with the thrift store hard, with the Hermes bag, with the Walmart tag. Trying to play my jazz. It don't matter where you got it, it ends up in the trash. Used like some shit you ain't never grabbed. Been a beautiful child, been so beautiful. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. jeszcze przed debiutancką płytą z jej bardzo dobrymi singlowymi zapowiedziami, jak zresztą słychać, grupa Good Neighbors i Bloom. To za nami. No i to właściwie taki przedostatni już akcent w dzisiejszej audycji Nowe w Piątek, a ostatni myślę, że będzie małym zaskoczeniem, bo ten utwór, który za moment znają Państwo prawdopodobnie całkiem dobrze. Legendarny biały album Perfektu znowu ukazuje się na winylu, więc ja pozwolę sobie przypomnieć jeden utwór z tej płyty i od razu zdradzę, że więcej na temat tej reedycji w poniedziałek w audycji Dobrego Dnia. A tymczasem dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Audycję realizowała Anna Regulska, wydawczynią była Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzymy oczywiście dobrego dnia, za moment trójkowo-filmowo, a na razie obracam w palcach złoty pieniądz. Thank you.